Radio 1. Middernacht, het begin van zaterdag 6 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe Britse premier Starmer heeft op zijn eerste dag gelijk een streep gezet door het omstreden Rwanda-plan, meldt de Britse krant The Telegraph. Daarmee konden illegale migranten vanuit het Verenigd Koninkrijk met het vliegtuig naar Rwanda worden gestuurd. De wet om dat mogelijk te maken werd door de vorige conservatieve regering met moeite door het parlement geloodst. Maar Starmer had al gezegd dat hij het plan wilde schrappen als Labour de verkiezingen zou winnen. Volgens insiders is het plan nu van de baan. De Amerikaanse president Biden zegt dat hij de presidentskandidaat blijft voor de Democraten. In een campagnetoespraak zei hij dat hij in de race blijft en dat hij weer van Donald Trump gaat winnen. De druk op Biden nam toe om zich terug te trekken als presidentskandidaat na een rampzalig optreden in een debat vorige week. In de campagnetoespraak vandaag was hij energieker, maar soms nog wel slecht te verstaan. Ook haalde hij de termen miljard en biljoen door elkaar toen hij het had over de staatsschuld. Komende nacht zendt ABC News een interview met Biden uit. De PVV sluit zich in het Europese parlement aan bij de nieuwe rechtse fractie van de Hongaarse premier Orbán. Daar zitten ook radicaal-rechtse partijen uit Tsjechië, Oostenrijk, Spanje en Portugal bij. Ze hebben nog één partij uit één ander EU-land nodig om echt een Europese fractie te kunnen vormen. Frankrijk is op het EK voetbal door naar de halve finales. De Fransen wonnen na strafschoppen van Portugal. Ondanks veel kansen over en weer werd in de reguliere speeltijd niet gescoord en in de verlenging ook niet. Bij de strafschoppen was João Félix de enige die miste. Hij schoot tegen de paal. Eerder op de avond plaatste Spanje zich voor de halve finales ten koste van Duitsland. Het werd na verlenging 2-1. De halve finale tussen Spanje en Frankrijk is dinsdag. Het weer. Vannacht in het noorden nog af en toe wat regen. De minima liggen tussen 12 en 15 graden. In de ochtend trekken buien van west naar oost. 'S Middags wordt het droog en komt de zon goed tevoorschijn. Het waait flink bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een maand geleden bereikte Zuid-Afrika het einde van een tijdperk. Begin juni lukte het de regeringspartij ANC voor het eerst in 30 jaar niet meer om de meerderheid van de stemmen te krijgen. 11 jaar na de dood van Nelson Mandela is de band gebroken en moet het ANC aan coalitiepolitiek beginnen. Wat betekent dat voor het land waar ze al sinds 2007 woont? Ga ik vragen aan Alice van Gelder, correspondent voor de NOS die even in Nederland is. Ze bezocht de afgelopen jaren talloze plekken vol spanning, versloeg het aftreden van dictator Mugabe, het overlijden van Mandela en recent het oplijnen geweld in Darfur. Alice van Gelder werd geboren in 1978, werkte naast de NOS onder andere voor NRC, BNR Nieuwsradio en de VPRO en won ook onder meer de Zilveren Camera en de World Press Photo. Welkom, leuk dat je er bent, Alice. Ja, ik vind het altijd een beetje overdreven om nou prijzen te gaan citeren, maar World Press Photo, dat is dan toch iets wat wel een soort daverende naam heeft. Ja, nee, absoluut. Hoe is het om dat te winnen? Ja, heel erg groot. En ja. Ook wel vrij onverwachts toen. Ik was eigenlijk de eerste keer dat ik ben begonnen als schrijvend journalist. Ja. En voor de World Press Photo heb ik samen met fotograaf Ilvi Newkitchen een multimediaprijs gewonnen. En dat was de eerste keer. Zij heeft gefotografeerd, maar voor mij was het de eerste keer dat ik een videocamera vasthield. Dus daar begon het ook dat wel een beetje bizar. Mee. Ja, het was ook heel erg bizar. Ja, het ging om een verhaal van een racistisch kamp in Zuid-Afrika. Afrikaner bloed heette het. Afrikaner bloed, ja, heette het. Ja, we kwamen een extreemrechtse organisatie op het spoor in Zuid-Afrika, die daar jonge Afrikaner jongeren, die zijn voornamelijk van ook Nederlandse afkomst onder meer, echt hersenspoelen en ze racistisch maken in een week. En dat hele proces hebben we gevolgd van hoe onschuldig de jongens binnenkwamen en die dachten van nou, we gaan een soort van scoutingkamp tegemoet. Hun ouders wisten wel beter hoor. En zeiden, we geloven in de regenboognatie. Werden daar naartoe gestuurd met een doel. Ja, die waren daar absoluut wel duidelijk naartoe gestuurd met een doel. Ja. Dat lijkt me iets waar, als je daarbij aanklopt, je zegt van ik wil graag een reportage maken, dat er huivering is om je binnen te laten met een camera. Ja, de man die dat kamp leidde, die moesten wel een beetje overtuigen. Maar uiteindelijk denk ik dat hij zoiets had van, nou ja, wat ik doe, hij geloofde daarin. Wat is dat voor man? Wat was dat voor man? Een oude kolonel uit het apartheidsleger, het voormalige apartheidsleger. Ja, hij geloofde echt in zijn doel. En dat wat hij deed goed was voor Zuid-Afrika. En dat wilde hij dus ook laten zien. En ik denk dat het ook wel hielp dat we uit Nederland kwamen. En hij voelde toch een soort van verbintenis. Heb je dat ook ingezet om binnen te komen? Niet direct, maar het helpt natuurlijk wel gewoon dat je Afrikaans kan verstaan. Want zo'n man wil dus ook eigenlijk geen Engels spreken. Dus dan helpt het wel dat je in ieder geval Afrikaans kan volgen. Ja, dat is een fascinerend aspect van je werk, lijkt me, in Zuid-Afrika. Maar eerst eens even die verkiezingen. Dat is nu iets meer dan een maand geleden. Het ging de wereld over en dat is niet heel gebruikelijk voor verkiezingen in Afrika, dat we daar in Nederland berichten over krijgen. Wat betekende dat nou eigenlijk in dat land, die verkiezingsuitslag en die hele aanloop daarnaartoe? Ja, het was natuurlijk baanbrekend dat voor het eerst nu het ANC, de partij die altijd sinds de apartheid Zuid-Afrika heeft geregeerd, zo is afgestraft door de kiezers. Het voelde als afgestraft. Absoluut, ze zijn absoluut afgestraft. Afgestraft voor corruptie, afgestraft voor de armoede. Afgestraft voordat mensen geen elektriciteit hebben, geen water hebben. Ja, mensen zijn het zat in Zuid-Afrika. En dat hebben we nu gezien. Mensen letterlijk geen elektriciteit hebben. Grote delen van de dag valt het uit in grote steden. Is dat in het hele land zo? Of op bepaalde plekken vooral? Dat is eigenlijk in het hele land wel zo. Ja, bepaalde. Maar nu gaat het een stuk beter. Eigenlijk al zagen we dat in aanloop naar de verkiezingen, dat er minder stroomuitval was. Natuurlijk was dat voor de regering ook handig. Zodat ze kunnen zeggen, nee, kijk, we doen toch wel wat. Of is daar geprobeerd om voor die verkiezingen dat op te schalen en te kijken of ze dat nog. Ja, omdat het zo'n zichtbaar falen is. Precies, ja. Nee, ik denk echt wel dat is ingezet in de verkiezingen. Net zoals dat de president bijvoorbeeld de nationale ziektekostenverzekering aankondigde. Ja, nee, dat was wel echt om te kijken of ze toch nog stemmen konden terugwinnen. Maar het ANC heeft dus de meerderheid verloren. En nu hebben we dus een coalitieregering voor het eerst in Zuid-Afrika. En die stond er snel, moet ik zeggen. Veel sneller dan in Nederland. Ja, dat zal. Ja. Ik zag dat in Engeland ook de ministers al bekendgemaakt worden. Want ze hadden ook maar heel korte tijd, begreep ik, om zo'n kabinet te gaan vormen. Klopt, ja, inderdaad. In de grondwet staat dat je maar 2 weken hebt na de verkiezingen, dat je een regering moet vormen. Ik moet zeggen dat ze in eerste instantie zo'n regering hebben aangekondigd. Want dat dan daarna nog wel wat andere kleine partijen zijn die zich hebben aangesloten. En ook de ministers, die zijn pas net bekendgemaakt en pas net geïnstalleerd. Nou ja, vooruit. Dat moet dan maar. Maar met wie gaan ze dan regeren? Wat voor partijen zijn dat die zich aandienen in het nieuwe Zuid-Afrika? Ja, vooral de grootste partij eigenlijk is de Democratische Alliantie. En de Democratische Alliantie was juist altijd ook een beetje de aartsvijand, de voornaamste oppositiepartij in Zuid-Afrika. Dus dat ze daar nu mee samen gaan. Sommige mensen haalden wel even hun wenkbrauwen op. Maar ik moet zeggen dat er ook heel veel Zuid-Afrikanen zijn die daar heel erg blij mee zijn. Vooral als het gaat om het zakenleven, om de middenklasse. Waar hebben zij op gescoord? Waar scoren zij zieltjes mee? Ze scoren onder meer zieltjes ook omdat ze Kaapstad regeren en de Westkaap dat regeren. Deden ze al. Dat deden ze al. En daar gaat het toch wel iets beter dan de rest van het land. Je ziet de gaten in de weg in een grote stad zoals Johannesburg. En ja, Kaapstad staat er toch wel wat beter voor. Voor natuurlijk de mensen die geld hebben. Want Kaapstad is wel een stad van grote ongelijkheid. En daar is natuurlijk ook nog wel heel veel kritiek op die partij. Dat je daar ook gewoon nog gigantisch grote sloppenwijken hebt. Maar is dat een groot verschil tussen Johannesburg en Kaapstad? Ja, dat is een vrij groot verschil. Ja, Johannesburg is een stad waar, ja, een veel diversere stad. Waar ook veel meer mensen in en uit gaan, laat ik het zo zeggen. Dus je hebt ook mensen van over het hele continent die daar wonen. Kaapstad is een stad waar mensen, als ze er geboren worden, het is zo'n mooie stad dat ze eigenlijk niet meer weg willen. Maar ook wel een stad met dus een grote ongelijkheid en heel groot contrast tussen wit en zwart. En je zegt al, die Democratische Partij die is daar al een tijdje aan de macht. Is dat al heel lang zo? Of? Ja, die is er al een tijdje aan de macht. En overigens moet ik wel even nog 1 stapje terugnemen. Het is helemaal niet zo dat zij het nu zo goed hebben gedaan en heel veel hebben gewonnen. Het is meer gewoon dat ANC heel veel verloren is. En waar is dat misgegaan? Want het begon zo euforisch natuurlijk. Hè? Ja. Niet alleen die vrijlating van Mandela, dat werd omgezet in klinkend succes. Ja. Waar ging het mis? Ja, waar ging het mis? Het is langzaam misgegaan, denk ik. Dat is niet... In de loop van drie decennia. In de loop van drie decennia, ja. Maar ik denk toch wel dat een van de grootste problemen ook wel Jacob Zuma is geweest. Een president die bijna 10 jaar aan de macht is geweest in Zuid-Afrika. Uiteindelijk het veld moest ruimen. Maar wegens corruptie. Gigantisch corrupt. En al die staatsbedrijven zijn daardoor ook door uitgehold. En toch heeft hij ook deze verkiezingen heel veel gewonnen. Hoe zag die corruptie eruit? Waar ging die... Ja, dat ging echt van laag tot hoog. Kijk, Zuma zelf was corrupt. Hij had allemaal vrienden die banen gaf in de staatsbedrijven, in het elektriciteitsbedrijf, onder meer ook de luchtvaartmaatschappij. Maar ja, omdat hij dat onder meer deed, ging dat ook door in de lagere gelederen. Dus ook heel vaak aanbestedingen, ook op provinciaal niveau, ook op gemeentelijk niveau, waar dan geld van in zakken verdween. Je moet ook echt vriendjes zijn van het van Zuma en van zijn partij om op bepaalde posities te komen. En het ging zo ver zelfs dat sommige van zijn vrienden, ook vrienden in het zakenleven, ook direct invloed uitoefenden op de politiek in Zuid-Afrika. Ja. En wanneer werd het vertrouwen gebroken? Want in eerste instantie was het vertrouwen in het ANC natuurlijk enorm groot. Er stemden ook ontzettend veel mensen op. Ja. Dus democratisch gezien ongekend. Ja. Wanneer begonnen mensen door te krijgen dat dat eigenlijk helemaal niet goed ging? Ja, omdat hun leven gewoon onvoldoende veranderd is. Heel veel. Er waren heel veel beloftes. Ja, gelijkheid voor iedereen. En ook vooral natuurlijk economische gelijkheid. En als je nu dan naar Zuid-Afrika kijkt, ja, dan zwarte Zuid-Afrikanen zijn wel vrij. Maar ze zeggen allemaal, we hebben die economische vrijheid nooit gehad. En dat zie ik ook heel duidelijk bijvoorbeeld bij mij in mijn wijk, waar ik woon, in Kaapstad. Kaapstad dus is een wijk, een stad van contrasten. Als je daar landt als toerist bijvoorbeeld, dan rij je eerst langs de hele lange sloppenwijken. En dan kom je in het mooie centrum. Maar ik woon daar net iets buiten. En in mijn wijk, waar je dus ook heel veel grote huizen hebt met zwembad, ligt ook een township, ligt ook een sloppenwijk. En heel dicht bij elkaar. Ja, vanuit die sloppenwijk kun je dus ook uitkijken over die grote huizen. En dat is een sloppenwijk waar ik vaak kom, omdat het ook gewoon 5 minuten van mijn huis vandaan ligt. En ja, daar luister ik dan aan de mensen wat ze daar te vertellen hebben. En ja, die voelen zich niet gehoord. Die wonen dus echt in huisjes gemaakt van golfplaten, delen, wc's. Nou ja, als je die deuren open doet, daar wil je echt niet naar binnen. Maar dus, kom je daar makkelijk binnen? Kun je daar aankloppen en een verhaal gaan halen? Ja, daar kan ik wel aankloppen en een verhaal gaan halen. Ja. Hoe werkt dat dan? Ja, ik ken ook mensen in die wijk. Dus ja. ik ga doorgaans niet alleen met een camera daar rondlopen. Dus daar onder meer helpt Tobeka mij. Zij is eigenlijk toeristengids in die wijk. Ja. En iedereen kent haar dus. En iedereen weet dus ook dat zij vaak gasten bij zich heeft. Dus als ik daar op pad ga, dan gaat zij bijvoorbeeld bij me mee. En dat is iemand waar je heel lang mee werkt? Ja, dat is iemand waar ik al langer mee werk. Ja, en zo heb je in heel veel wijken iemand. En vaak is het ook gewoon, kan het ook iemand zijn die je gaat interviewen. Dat je een gemeenschapsleider of in een township. Dus je checkt natuurlijk gewoon altijd even bij de mensen die er wonen. Van, kan ik hier naartoe met mijn camera's, ja of nee? Kan niet in alle delen van Kaapstad bijvoorbeeld. Omdat het gevaarlijk is. Omdat je dan beroofd kan worden en alles kwijt bent. En werkt het dan, je zegt het is een toeristenrondleider. Is het dan simpelweg eerst een keer een toertje nemen? Als zijnde een soort van halve toerist? Nee, dat niet. Nee, ik ken de wijk en de mensen daar ook wel goed genoeg. Het is alleen altijd fijn om toch iemand bij te hebben als je in die wijken werkt. En soms vraag ik haar ook natuurlijk. Ik ben op zoek naar jongeren die geboren zijn bijvoorbeeld na de apartheid. Want ik wil weten hoe hun leven eruit ziet. En dan heeft ze soms ook suggesties van, nou, ga even praten met mijn buurjongen. Dat wordt gezien als een bijzondere generatie. Hè? Een soort babyboomers, maar dan anders. Ja, nee, absoluut. Ja, de vrijgeboren generatie. Inderdaad, dat was de generatie waarvoor alles beter moest worden. Wat kenmerken ze nu is grote werkloosheid, helaas. De jeugdwerkloosheid is torenhoog. En je ziet toch dat het heel erg moeilijk is om zo'n cyclus van armoede natuurlijk te doorbreken. En ja, komt onder meer ook gewoon omdat ze nooit de juiste kansen hebben gekregen in Zuid-Afrika. En zij zijn nu bepalend voor het verlies van ANC? Ja, lopen deels zij het wel. Meest weg? Want deels zij zijn wel. Natuurlijk nu volwassen. Ja. Ze hebben niet het gevoel dat mensen die onder apartheid geleefd hebben natuurlijk hadden bij de bevrijding daarvan. Ja. Nee, klopt, inderdaad. Zij hebben niet die nostalgische gevoelens die hun ouders soms nog wel hebben. Dus deels inderdaad hebben ze niet voor het ANC gestemd of voor andere partijen gestemd. Maar ook een heel groot deel is gewoon weggebleven. Uiteindelijk, een groot deel van de jeugd heeft ook niet gestemd. Maar ze zijn zeker bepalend. Het worden natuurlijk in de volgende verkiezingen hebben ze natuurlijk nog een grotere rol, nog een grotere stem. Hoe is die uitslag nu geland bij die gewone Zuid-Afrikanen? Want dat ben je ongetwijfeld ook gaan polsen. Ja. Het is een daverende klap geweest die iedereen meegekregen heeft in het land. Hoe is dat een maand later? Ik denk dat iedereen wil gewoon verandering. Dus ik denk dat de hoop... Ik vind Zuid-Afrika is wel echt een land van hoop. Dat moet je misschien ook wel als je leven redelijk uitzichtloos is. Dus de meeste mensen die hebben toch wel, denken er toch wel positief over. Die hopen toch wel dat dit verandering gaat brengen. Maar zoals ik zei, er zijn ook Zuid-Afrikanen die zeggen van... die Democratische Alliantie, partij met de witte leider, veel witte politici, snappen die ons wel en hebben die wel het beste met ons voor? Of gaan ze vooral voor het zakenleven goede dingen doen? Dus het wordt gemengd op gereageerd. Wat verwacht je daarvan? Kijk, ik denk dat het voor Zuid-Afrika nu het beste scenario was. Ik denk dat samenwerking met andere partijen voor meer instabiliteit zou kunnen zorgen in Zuid-Afrika en meer economische malaise. Want ik denk als ze samen waren gegaan, het ANC met een van de andere partijen die bijvoorbeeld het hebben over nationaliseren van mijnen, landonteigeningen zonder compensatie. Ik denk dat dan nog meer investeerders uit Zuid-Afrika zich zouden wegtrekken. En dat het eigenlijk dan uiteindelijk natuurlijk niet goed is voor de economie en dat mensen... de armere mensen dat ook gaan voelen. Dus voor nu denk ik dat het de beste optie is. We gaan het zien. Ja, hoe verschilt dat land nou eigenlijk van het land waar jij in 2007 voor het eerst aankwam en dacht, hier wil ik zijn? Toen was toch nog veel meer die hoop daar op hè, dat het... het was natuurlijk al wel een tijdje na de apartheid. Als Mandela leefde nog in elk geval, was niet meer aan de macht. Klopt, inderdaad. Ja, was niet meer aan de macht. Maar toen was de jeugd ook nog volop aan het studeren. En dachten ze toch wel dat ze aan de bak zouden komen. En waarom wilde jij daar zijn? Ja, ik ben er in eerste instantie al eerder naartoe gegaan in 2001. Dat was de eerste keer dat ik naar Zuid-Afrika ging. Dat was het als uitwisselingsstudent. Was je een jaar of 23? Ja, zoiets. Student, nog iets, je dacht, klopt. Uitwisselingsstudent, oké. Okay. Uitwisselingsstudent. Dan kom je in zo'n land terecht. Waar kwam je terecht? Ik kwam terecht in Grahamstown, een klein universiteitsstadje in de Oostkaap. Dus dezelfde Oostkaap waar ook Nelson Mandela vandaan kwam. Ja, en daar had je juist wel het gevoel ook onder studenten. Heel veel van die studenten die daar toen waren, dat was de eerste generatie die zeg maar kon gaan studeren, of een van de eerste, vaak waren ze de eerste in hun families die konden gaan studeren. Dus dat was wel echt toch een beetje een gevoel van bevrijding en van wij gaan het nu anders doen. Ja. Dus dat is iets wat jou aansprak? Dat is iets wat me aansprak, ja. En naast dat ik toch ook wel een beetje daar al het gevoel kreeg, want ik studeerde toen de journalistiek en ging daar in Zuid-Afrika ook journalistiek studeren, maar ook geschiedenis en ook politicologie. Ik dacht, dit is wel zo anders dan mijn leven in Nederland. Hoe zag dat leven eruit? Het leven, dat was gewoon echt een universiteitscampus. Je had het gevoel dat het er niet echt om ging. Nee, ja, ik denk dat ik later... Ik ben dus na mijn studie, die uitwisselingsstudie, ben ik weer teruggegaan naar Nederland. Maar toen ben ik nog een keer teruggegaan naar Zuid-Afrika een paar jaar later. Toen heb ik een half jaar daar voor een dakloze krant gewerkt in Kaapstad. En ik denk toen pas echt dat ik het gevoel had... En toen ben ik echt gaan schrijven terwijl ik daar was. En toen had ik echt het gevoel van, er liggen hier gewoon zoveel verhalen. Dit land is in verandering. Maar ook de regio eromheen, zoals Zimbabwe. Ik dacht, het is veel interessanter om daar journalist te zijn dan in Nederland. Ja? Ja. Dat betekent dat je dus je leven natuurlijk om gaat gooien. Dat je echt ergens anders aan de andere kant van de wereld gaat wonen. Ja, was dat een logische keuze of was dat wel ingewikkeld? Ik vond het toen niet ingewikkeld. Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik zag het gewoon als, we gaan het gewoon proberen. Ik had toen inderdaad ook wel veel vrienden en familie die zeiden, waarom ga je daar helemaal naartoe? Maar ik zei, ja, waarom niet? Weet je, je gaat gewoon, je pakt je spullen en je gaat. En als het niet goed gaat, kom je weer terug. Zo simpel was het eigenlijk voor mij. En ja, dat is nu tot al een hele tijd geleden. Ja, waar begon je dan in Zuid-Afrika met werken? Met wat voor een opdrachten? Ik begon dus als schrijvend journalist en als freelancer. Ik had wel nog een jaar lang gefreelanced in Nederland. Voordat ik vertrok. Terwijl ik dus al wel in mijn hoofd had van ik wil weg. Om dan zoveel mogelijk opdrachtgevers te hebben. Waar begon ik mee? Volgens mij NRC nog wel. De pers was er toen net. De gratis krant. BNR. Het was eigenlijk van alles hier en daar wat. Ja, maar genoeg dat ik dacht ik kan mijn hoofd wel boven water houden. Ja, en gaat het dan over Zuid-Afrika of hoe ziet je werkterrein eruit? Het ging toen voornamelijk over Zuid-Afrika, maar vlak nadat ik aankwam waren er ook gewelddadige verkiezingen in Zimbabwe en toen ben ik ook daar naartoe gegaan. Dus het is eigenlijk langzaam uitgebreid. Het begon met Zuid-Afrika, toen steeds meer Zuidelijk Afrika in en nu is het heel Sub-Sahara-Afrika. Dat is een enorm gebied. Ja, dat is eigenlijk niet te doen. Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Nee, kan ook eigenlijk helemaal niet. Hoe werkt dat dan? Ja, ik ben niet helemaal alleen. Saskia Houtuin, die zit, mijn collega, die zit in West-Afrika. Die zit in Senegal, dus we doen het met z'n tweetjes. Alsnog, inderdaad, hebben we het over tientallen landen. Het is lastig om alles bij te houden. We doen ons best. Je doet het onder meer ook door gewoon heel veel contact te hebben. Bijvoorbeeld met lokale collega's in al die landen. Die zijn voor ons echt onmisbaar. Lokale journalisten, netwerk, ja, dat je hele lange tijd hebt opgebouwd. En als er dan iets is, dan bel je eerst naar hen en zegt hey, wat is er gaande? En ja, wat kunnen we er misschien maken? Er is natuurlijk een speciale band tussen Zuid-Afrika en Nederland. Je noemde het net al. Die band is, lijkt het ook wel belangrijker geworden de afgelopen paar jaren. Er is best wel veel aandacht vanuit conservatief rechts, radicaal rechts voor de Afrikaanse roots van Nederlanders. Mm-hmm. De Nederlandse roots van Afrikaners. Ja. Wat voor rol speelt dat bij jouw connectie? Die connectie met Nederland. De connectie met Nederland voor mij dan om in Zuid-Afrika te werken? Ja, nee. Met van het land aan zich. Met dat die lijn die er al ligt. Dat was voor mij eigenlijk niet zo belangrijk. En mijn meeste verhalen gaan daar helemaal niet over. Want uiteindelijk is zijn de witte Zuid-Afrikanen een minderheid in Zuid-Afrika. Daar maak ik natuurlijk ook verhalen over. Maar de meeste verhalen gaan daar eigenlijk niet over. Nee. Hoe kijk je naar die lijn tussen conservatief rechts en die Afrikaners? Ik denk dat ze elkaar versterken. Ik denk niet dat alles wat ze zeggen klopt. Er zijn genoeg onderzoeken geweest. Kijk, ze hebben het bijvoorbeeld ook over de positie van Afrikaners in Zuid-Afrika. En ik snap wel dat ze zich misschien deels bedreigd voelen. Maar een van de dingen die ze ook altijd vertellen, bijvoorbeeld, is dat Afrikaners doelwit worden van criminaliteit. Om wie ze zijn, om hun afkomst. En natuurlijk worden ze ook doelwit. Maar uiteindelijk geldt dat des te meer ook voor zwarte Zuid-Afrikanen. Vooral in die arme wijken. Dus ja, heel veel ook van de verhalen die ze vertellen. Als je gaat kijken naar feiten en onderzoeken, dan klopt dat toch ook niet allemaal. Wat voor onderzoeken zijn dat dan, die daarna gedaan worden? In Zuid-Afrika door verschillende organisaties, door mensenrechtenorganisaties, zelfs de overheid heeft op een gegeven moment een onderzoek gedaan daarna. Omdat het natuurlijk ook wel in Zuid-Afrika in de media komt, absoluut. Ja, ja, het is natuurlijk een fascinerend. Het is een oude wond die daar natuurlijk nog ligt. Want daar ligt natuurlijk de apartheid nog vlakbij. Ja. Ja. Ja, nee, dat is zeker een oude wond die er nog ligt. En natuurlijk is er ook eigenlijk gewoon veel te weinig aandacht voor het koloniale verleden ook van Nederland in Zuid-Afrika. Dat hebben we een klein beetje nu gezien toen onlangs de koning op bezoek kwam. Maar ja, als het natuurlijk gewoon gaat ook om het Nederlandse verleden in Zuid-Afrika, daar weet heel veel mensen maar weinig vanaf. Ja. Hoe ging dat de koning op bezoek kwam? Ja, voor mij was dat het eerste staatsbezoek. Gelukkig hebben we dan bij de NOS Koninklijk Huis verslaggevers die echt de dingen doen als het gaat om het staatsbezoek zelf en het koningspaar. Je zegt gelukkig. Waarom? Ja, omdat dat niet mijn achtergrond is en mijn kennis is. Maar wat ik wel gedaan heb, zijn de verhalen eromheen gemaakt. Bijvoorbeeld dus naar Kasteel de Goede Hoop in Kaapstad. En ook kijken naar dat Nederlandse verleden daar. En wat Zuid-Afrikanen dan verwachten, bijvoorbeeld van het koningspaar, als het gaat om erkenning van dat verleden. Dus mijn verhalen gaan dan natuurlijk over Zuid-Afrika. Dat is mijn standplaats. En wat verwachten Zuid-Afrikanen van die erkenning? Ja, ze wilden toen eigenlijk wel gewoon erkenning en excuses hebben. Ja, ze vonden dat daar niet genoeg aandacht voor geweest is. En ook eigenlijk tijdens het staatsbezoek niet was. Hoe zag die aanwezigheid er nou eigenlijk precies uit? Van de Nederlanders. Ja, het is niet een kolonie geweest, toch? Ze hebben in eerste instantie een verversingspost in Kaapstad gesticht. Het verste puntje van Afrika. Maar goed, daar kon je natuurlijk naar het oosten toe varen. Dus dat was goed voor de bevoorrading. En uiteindelijk is dat uitgegroeid. Maar ze hebben ook heel veel mensen daar tot slaaf gemaakt. En daar horen we natuurlijk veel minder over. En dus dat is ook dan waar Zuid-Afrikanen dan van zeggen van daar zouden we toch ook wel meer aandacht voor willen, ook al is dat eeuwen geleden. En dat bezoek van de koning, leverde dat wat op? Waren mensen daar blij mee in Zuid-Afrika? Nee, daar waren ze niet direct blij mee. Nee. Want wat kwam hij doen? Ik kwam de banden aanhalen met Zuid-Afrika. Maar we zagen toen wel, op een gegeven moment was er een bezoek aan de Slave Lodge. Dat is dan een gebouw waar de tot slaaf gemaakte gevangen gehouden werden. En daar stonden toen op een gegeven moment wel nazaten op de stoep. En die lieten wel van zich horen. En toen moest er wel geduwd en geworden door lijfwachten om het koningspaar weer veilig in de auto te krijgen. Dus dat, ja. Ja, je vertelde net al over die korte film die jullie maakten, Afrikaner Bloed. Dat is wel interessant om aan te pulken, toch? Die haarvaten van het racisme die er nog in zitten. En die toch ook echt een overblijfsel zijn van de apartheid die we aan onszelf te danken hebben als Nederlanders. Ja, nee, zeker. Het is zeker een interessant thema om te kijken naar racisme. En dat is nog heel erg groot in Zuid-Afrika. Dat is zeker nog lang niet voorbij. En zeker dus ook niet in zo'n ongelijke stad als Kaapstad. Waar is bij jou dat journalistieke zaadje geboren? Want je was dus al journalist in de dop toen je voor het eerst Zuid-Afrika kwam. Waar begon het idee dat je dat wilde worden, dat je dat wilde gaan doen? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben momenteel mijn ouderlijk huis aan het opruimen. Waar staat dat? Dat staat in Beneden-Leeuwen, in het land van Maas en Waal in Gelderland. Juist. Dus, ja, juist. Wat is dat voor plek? Een hele mooie groene plek, dus tussen die twee rivieren, omringd door dijken. Plek waar veel fruitboomgaarden zijn. Dus toch wel een mooi dorpje. Een dorpje met een molen, met zo'n 5000 inwoners. Toen ik opgroeide, ik weet niet hoeveel het er inmiddels zijn. Klinkt als een mooie, overzichtelijke plek. Heel overzichtelijk. Ongelooflijk overzichtelijk. Met heel veel Van Gelders, zoals ik zelf heet. Van Gelder verfbedrijf, Van Gelder caravanstalling. Dus als ik het dorp inrij, ook nu, bijvoorbeeld, ik ben nu op bezoek met mijn dochters, dan zien ze overal de Van Gelder naam terug. Ja, wij heel komen erg hier vandaan. Overzichtig. Wij komen hier vandaan. Kennen zij het daar goed? Of ze? We komen wel ieder jaar terug samen. Ja, en daar is het zaadje. Daar is het zaadje toch geboren. Ja, want ik kwam dus in een doos een klasgenoten boekje tegen. Zo'n boekje waar je vroeger dan je klasgenoten van alles in liet opschrijven. Van lievelingseten tot lievelingshuisdier. Tot wat wil je laten worden. En zelf had ik ook een profiel geschreven en daar stond in journalist. Hoe ik daar toen bij kwam, geen idee. Ik ben uiteindelijk toch na de middelbare school heb ik een jaar sociaal-juridische dienstverlening gedaan. Dat is een soort van rechten, maar dan hogeschool. En toen dacht ik, dit is het niet. En toen dus journalistiek gaan studeren en dat was het wel. Ja. En dus op zoek altijd naar de mensen in die journalistiek. Ja. Meer dan, is dat interessanter dan alleen de grotere lijnen? zo'n land? Ja, ik doe alle twee. Maar ik doe natuurlijk ook gewoon analyses en politiek. Maar de verhalen die ik het liefst maak zijn inderdaad gewoon de menselijke verhalen. Op zoek naar wat ons verbindt, wat ons hetzelfde maakt. Ik ben echt wel op zoek naar mensen die hun stem ook willen laten horen. Dat vind ik toch altijd wel. En vooral ook gewoon wel de persoonlijke portretten. Ik denk dat je daar eerder mensen mee kan raken. Vooral als het gaat om landen ver weg. Dat heb ik dus niet alleen over Zuid-Afrika, maar ook over heel veel andere Afrikaanse landen. Is er ruimte voor de schoonheid in jouw vak? Want als je het hebt over correspondentschap, dan denk je toch vaak aan conflictgebieden. Zeker als we het hebben over nieuws uit Afrika. Er komt überhaupt weinig nieuws uit Afrika in Nederland binnen. Ja. Behalve als het heel erg misgaat. Nee, ik denk dat ik probeer ook andere soorten verhalen te maken over kunst en over cultuur. Ik heb net nog een item gemaakt over roofkunst in Ghana bijvoorbeeld. Ik heb een item gemaakt over mode. Dus ik probeer wel andere verhalen te zoeken. Tegelijkertijd, ik denk jaren terug had je echt dat iedereen zei van, nou ja, Africa is rising. Het gaat helemaal goed met Afrika. Het gaat de goede kant op. Ja, we hebben toch nog heel veel ellende en heel veel conflicten. En die moeten natuurlijk ook gewoon wel belicht worden. Maar is het dan zo dat je uiteindelijk veel meer moeite hebt om een mooi item over mode er tussendoor te krijgen dan een conflict dat zich aandient? Nee, misschien juist andersom. Ik denk juist ook wel dat er ook behoefte is aan andersoortige verhalen. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Je moet natuurlijk ook juist omdat ik denk dat heel veel mensen toch dat beeld in hun hoofd hebben van het Afrikaanse continent als het gaat om ellende, armoede, honger. Wil je er wat tegenover zetten? Tegelijkertijd moet je dat natuurlijk ook wel gewoon blijven laten zien. Wat klopt er nou van dat beeld, het Africa is Rising? Ik denk momenteel zitten veel landen toch wel in de pinari. Economisch, maar ook als je gewoon meer dan kijkt, een paar jaar terug. Ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar West-Afrika, hebben we echt een hele trits staatsgrepen daar gezien. We hebben een groot conflict gehad in het noorden van Ethiopië. Rommelt het nog steeds. We hebben natuurlijk Soedan. Met heel veel landen gaat het momenteel daar niet zo goed. Je zegt natuurlijk Soedan. Je hebt onder andere dit jaar een behoorlijk emotionele reportage gemaakt over wat daar gaande is. Ik denk dat het toch ook nog steeds langs heel veel mensen heen gaat dat het daar weer heel erg misgaat. Ja. Wat is er aan de hand in Soedan? Daar is een gigantische oorlog gaande tussen twee generaals. De ene van het reguliere leger en de andere van milities van de RSF. Die strijden om de macht in dat land. Ondertussen zijn er ook nog wat andere gewapende groepen. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat het een van de echt grootste humanitaire crisissen op aarde heeft. En we hebben het echt over gigantische nummers, cijfers. We hebben het over iets van 10 miljoen vluchtelingen. Wat is de inzet van die strijd? De inzet van de strijd, is dat beide gewoon de macht willen hebben. Ze hadden samen de macht in de regering en hebben toen met elkaar aan de stok gekregen. Nadat ze eerst weer de macht hebben overgenomen, want ze regeerden heel eventjes samen ook met burgers. Gewoon twee op macht beluste mannen daar. Zo simpel eigenlijk. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Dat is al een heel lang en lang sluimerend conflict. Hmm. We kennen de verhalen nog uit Darfur. Dat is een deel van Soedan. Klopt, ja. Daar ging het 20 jaar geleden ongeveer, denk ik, heel erg mis. Een genocide. Ja, door de voorlopers van deze huidige militie, de RSF. En die zitten er nu dus weer. Hoe ga je daar nou mee om als correspondent? Want je kunt niet daar even aankloppen. Nee. En zeggen, ik wil een verhaal maken. Zoals je net vertelde bij de bootcamp van die racisten. Ja, dat is dus lastig. Ja, de journalisten komen echt maar mondjesmaat Soedan binnen. Onze aanvraag ligt ook al heel lang op een bureau bij ambassades. Maar het komt er gewoon niet door. Je mag er niet heen. Nee. Wat weet je dan van wat daar zich afspeelt? Dat doe je dan zoveel mogelijk door mensen te bellen. In Khartoum, in Darfur. Maar hoe langer dat conflict speelt, hoe lastiger dat wordt. Omdat ook heel veel van die mensen wegvluchten. Of ze zijn te angstig om te praten. Want heel veel lokale journalisten daar ook, die worden dan... Dan zegt een van de partijen van... Je staat aan die kant en dan kunnen ze met hun leven moeten bekopen. Dus dat wordt steeds ingewikkelder. Om het dan, hoe doe je dan dat? Gaan we hoe naar doe de, dan wel? Ja, dan gaan we naar de grenzen. Ja. Ja, dus ik ben inderdaad naar de, samen met Sven Torven, mijn cameraman, naar de grens gegaan met Tjaat. Dat was een helse klus om daar te komen. Vertel eens. Kaapstad valt natuurlijk sowieso een beetje van het randje van het continent af. Dus dan ga je van Kaapstad naar Johannesburg. Johannesburg vlieg je naar Addis Ababa, Ethiopië. Dan vlieg je naar Tjaat toe, naar de hoofdstad. Dan ga je vanuit daar. Gaan geen vliegtuigen naar de grens met Darfur, met Soedan. Dan ga je met een hulpvlucht van de VN. Dan ga je met een helikopter van het Wereldvoedselprogramma. Lift je mee. En dan nog een eindje rijden en dan ben je daar. En wat tref je dan aan? Daar trof ik een gigantisch groot vluchtelingenkamp aan. Met mensen die dus net gevlucht waren uit Darfur. Groter dan je had verwacht? Veel groter dan ik had verwacht. Ja. En met veel heftigere verhalen dan ik had verwacht. Wat voor verhalen hadden mensen bij zich? De meeste mensen kwamen uit een stad, El Geneina, zo'n 30 kilometer van de grens daar. Die vertelden over hoe de RSF, die milities, met het leger gevochten had in hun stad. Uiteindelijk kregen de milities de overhand. Ging het leger er met de staart tussen de benen vandoor. En werden zij doelwit. En de RSF zijn milities van Soedanese Arabische afkomst. En de mensen in die stad zijn van Masalit, van Afrikaanse Soedanese afkomst. Mm-hmm. En dus werd hen verteld, wij willen jullie hier niet. En dan krijg je dus verhalen van moeders die hun kinderen hebben zien. Ja, wiens kinderen zijn doodgeschoten, door het hoofd geschoten. Moeders, een oma die gevlucht was op haar blote voeten, die me ook vertelde hoe baby's op de rug van moeders doodgeslagen werden met stokken onderweg. Dat soort verhalen teken je dan op. Baby's op de rug werden doodgeslagen, ja, met stokken? Ja. Ja, en het was ook systematisch. Ze waren ook echt op zoek naar vooral jongens. Niet alleen volwassenen, maar ook baby's. Ja. Om die uit te moorden. Wat heftig. Ja, heel heftig. Ja, ja. En die beelden krijg je dan, ik heb een fragment van gezien, te zien op telefoontjes. Want zo gaat dat tegenwoordig. Ja. Dat is bizar, moeten we wel toch? Blurren dan. Ja. Dan moet je blurren, maar je ziet eigenlijk alles. Ja. Je ziet, ja. Het lijkt me heel ingewikkeld om met dat bronmateriaal om te gaan. Want aan de ene kant zie je, met je eigen ogen zie je dingen die, ja, onmiskenbaar afschuwelijk zijn. Tegelijkertijd weet je weinig van wat dat is voor materiaal. Kijk, natuurlijk controleren we dat soort dingen dan ook later wel. Dan hebben we ook wel mensen die, deels wel, ja, deels kan je natuurlijk wel kijken waar het genomen is. En ook in zo'n kamp, het is niet één verhaal. Je gaat naar ieder hutje toe en iedereen vertelt je hetzelfde verhaal. Dus zo kan je natuurlijk wel verifiëren of wat er verteld wordt, of dat klopt. Wat doet het met jou? Dit verhaal greep me wel heel erg aan. Ik denk dat dit verhaal me het meest heeft aangegrepen van alle verhalen die ik tot nu toe gemaakt heb. En dat kwam deels ook wel gewoon door de schaal, omdat echt iedereen dus mensen was verloren. En iedereen vertelde over echt grof, bruut geweld. Dan gaat je niet in de koude kleren zitten als je dat optekent. Tegelijkertijd kan ik weer naar huis. En dat besef ik me heel goed. En dat helpt me wel iedere keer, ook als ik terugkom. Of als ik terugreis. Want gelukkig is het ook gewoon dan weer een hele reis terug naar huis. Naar het mooie Kaapstad. Dat ik geluk heb dat ik daar niet hoef achter te blijven. Ja, Ik meende ook wel te horen dat je echt geëmotioneerd was toen je daar verslag van deed. Bij het Radio 1 Journaal bijvoorbeeld. Astrid Kersenboom, die dat item deed met jou, viel ook bijna stil ervan. Dat is eigenlijk niet heel gebruikelijk natuurlijk. Zeker op Radio 1, als er nieuws gebracht wordt, dat is allemaal soepel en dat loopt allemaal als een trein. Ja. In hoeverre laat je dat toe? Ja, of gebeurt dat op zo'n dat overkwam moment? Me gewoon. Dat was ook echt dag 5 aan de grens daar. Je moet je ook voorstellen, je slaapt kapot. Bijna niet. Je bent kapot. Je slaapt op een slaapzaaltje. Je wast uit een emmer. Het is allemaal behoorlijk basic. Dus je bent gewoon de hele dag in touw. Ook met heet weer. Dus je bent ook gesloopt. En dan moet je wel inderdaad gewoon op het Radio 1-journaal 's ochtends vroeg vertellen daarover. Dus ja, toen vertelde ik dus inderdaad dat verhaal over kinderen op de ruggen van moeders die werden doodgeslagen. En voor het eerst, ja, in al die jaren als journalist, brak mijn stem daar. Was je nooit eerder gebeurd? Nee, was me nooit eerder gebeurd. Vond je dat erg? Toen ik ophing, dacht ik eerst, oei. Ik heb gefaald. Nou, niet zozeer ik heb gefaald, maar ja. Onprofessioneel. Toch wel dat je denkt van, ja, ik vind dat je zo als journalist mag je best empathisch zijn. Ja. Ik denk ook dat dat de kracht is om ook verhalen naar buiten te krijgen. Maar toch heb je inderdaad wel even zoiets van, ja, je laat toch wel even nu echt een andere kant van jezelf zien en horen. Maar eigenlijk kreeg ik toen zoveel direct positieve reacties, omdat het mensen raakte. Mensen vonden het echt. Was het dichtbij. En beseften mensen zich ook dat wat er daar zo ver weg gebeurt iets gruwelijks was. Ik kan me ook voorstellen dat het je na laat denken over vormen waarin je verhalen wilt vertellen of kunt vertellen. Omdat we leven natuurlijk in een tijd waarin van alles kan. Je hebt de strakke manier waarop een nieuwsorganisatie dat doet. Het journaal waar je een soort stand-upje doet en je verhaal in een paar seconden eigenlijk vaak moet vertellen. Ja. Terwijl er zijn natuurlijk ook meerdere vormen nu waarin ook veel meer persoonlijkheid van de journalist te zien en te horen mag zijn. Ja, en ook denk ik ook meer verhalen waarin je toch wel kan laten leiden ook gewoon door één persoon en het verhaal van die ene persoon. Want als je natuurlijk gewoon vaak naar een nieuwsitem kijkt, heeft vaak een strak, stramien stand-upper, een expert die wat zegt en dan nog wat quotejes. Ja. En wat ik toch wel vaker probeer in de verhalen die ik maak, is gewoon dat je in die 2:10 ongeveer, dat we hebben, dat is natuurlijk helemaal niks. Nee, minder dan niks. Dat is minder dan niks. Allesomvattend conflict. Ja, dan sneuvelt de expert bij mij regelmatig om dan toch de mens aan het woord te laten. Ben je jezelf meer aan het woord gaan laten in die 15, 20 jaar dat je dit doet? Maar ook omdat er gewoon verschillende vormen nu zijn. Op de website van de NOS hebben we dan de correspondent Neemt je mee. Dus dat is dan een vorm waarbij je leidend bent. Dan laat je dingen zien. En dan ben je meer in beeld, absoluut. Ja. Je liet ook op een hele andere manier de afgelopen paar jaren iets van jezelf zien. Je werd ziek. Ja. Je kreeg borstkanker. Mm. En je liet dat ook zien in de vorm van, je staat dan ineens voor de camera met kort haar. Ja. Je hebt samen met je partner mooi beeldmateriaal van jezelf laten maken. Was dat een belangrijk moment? Om jezelf te laten zien als persoon? Ja, dat vond ik ook een lastige om dat te doen. Dus toen ik de diagnose borstkanker kreeg, vrij onverwacht. Ik denk dat iedereen onverwacht is, maar ik ging je had voor een. Je had helemaal nergens last van. Ik had nergens last van. Ik ging voor een routineonderzoek. Ik had net mijn tweede dochter gekregen en in mijn expertverzekering zat een preventieve test voor borstkanker. Ah ja, dus je had niet eens een knoppeltje. Ik had niet eens een knoppeltje. Ik dacht, ik betaal zoveel voor die expertverzekering. Laat ik het er maar van nemen. Zo een beetje. Dus dan ga je daarheen en dan krijg je zo'n diagnose. En ik was heel erg bang mezelf te verliezen. Want ik wist dat het een zware behandeling zou worden. En mijn man is portretfotograaf, documentairefotograaf. Hij is mij dus gaan fotograferen toen ik de diagnose kreeg. Maar in eerste instantie was dat een persoonlijk project. Ik wilde. Dat is in eerste instantie ook privé geweest. Ja, ik wilde een portret hebben in eerste instantie van mezelf. Hoe ik eruit zag voordat ik dat chemokuren traject inging. Want mijn dochters, die waren net 1 en net 5. Ik dacht, ja, ik wil weten dat zij nog straks beeld hebben van hoe mama eruit zag. Hoewel natuurlijk. Was je bang dat je misschien nooit meer zo gezond zou worden als je op dat moment zo voelde? Absoluut, zeker, zeker, absoluut, ja. Ja, daar was ik heel erg bang voor. En maar dat ben je vooral in de week. Dus zeg maar een week, dan hoor je borstkanker. Je hoort, het is een agressieve vorm van borstkanker. Ja. We weten nog niet of het nog ergens anders zit. En dan als kan je het die, nog echt alle kanten dan op. Kan het nog, en als je dan in zo'n scan ligt, dan gaat het wel even door je hoofd. Kan ik mijn dochter zien opgroeien? Of groeien ze zonder moeder op? Ja, absoluut. Ja, maar die foto's die waren dus in eerste instantie persoonlijk. Ja. Dus hij is mij gaan fotograferen. Gedurende dat traject, iedere week een foto. En dan zie je me eerst eigenlijk met lang blond haar zoals nu. En op een gegeven moment kaal en ook echt heel erg ziek en heel erg dun. En maar heel heftig om van jezelf te zien. Ja, ik vind het nu. Ik heb toevallig kwam ik ook met het opruimen het tijdschrift tegen. Er stond de Volkskrant magazine. Ja. Toen dacht ik, oeh jeetje, ik was wel echt ziek. Ja, maar toen ik daaruit kwam. Dat kwam eigenlijk vooral door de ziekte als wel door die behandeling. Door de behandeling, ja. Door de chemie. Ja, want je voelt je, dat is natuurlijk ook, je voelt je niet ziek en je bent heel erg ziek. En dan krijg je zo'n gigantisch heftige behandeling. Ik heb 16 ronden chemo gehad. Met één is de naam, heeft de rode duivel is de bijnaam. Nou, dan lig je dus aan een infuus. Daar zit de rode vloeistof in. Daar staat ook zo'n biohazard teken op. Gif wat je lichaam ingaat. En dat moet je dan beter maken. En dat is gelukkig gelukt. Ja. Je hebt wel geprobeerd om zo goed en zo kwaad als het ging keihard door te werken. Ging dat eigenlijk? Ja, het was een gekke periode ook omdat het corona was. Maar ik had een soort van afleiding nodig. Juist denk ik ook omdat ik geen andere afleiding had. En op sommige momenten ben je heel erg ziek na zo'n behandeling. Maar je hebt ook dagen dat je je best wat beter voelt. Maar Kaapstad zat in een hele harde lockdown. Dus ik mocht niet een ommetje maken en even lekker het strand op. Dus het hielp mij wel om ook gewoon door te werken. En toch gewoon op televisie te gaan. Het voelde neem ik aan ook als een verantwoordelijkheid. Zeker op het moment dat het zo'n enorme crisis is die wereldwijd is. Dat je ook wilt laten zien hoe dat in zo'n land als Zuid-Afrika gaat. Absoluut. Hoewel ik natuurlijk wel niet alles deed. Hè? Want ik ga niet met mijn zo ziek met de lage weerstand een corona ziekenhuis bezoeken. Dat kon niet. Nee. Maar ik heb het wel zoveel mogelijk nog verslag gedaan. Ja. Hoe ging dat? Kon dat? Kon je doorwerken? Ja, wel. Kijk, het was natuurlijk wel een lager pitje. En het hoefde ook niet. Het was echt puur wat ik zelf wilde. En in het begin was ik wel ook een beetje echt zoekende naar hoe ik dat deed. Vooral als het gaat om televisie. Ik was heel erg op zoek in het begin dan ook naar een pruik, een haarwerk. Ik dacht, nou, dan moet ik toch nog een beetje. Beetje decent uitzien. Ja, die heb ik toen één keer opgedaan. Bij Nieuwsuur, geloof ik. En toen dacht ik, nou, dat ben ik gewoon niet. En toen dacht ik, ja, ik heb deze ziekte nu eenmaal. En waarom moet ik me eigenlijk verstoppen? Ik kan het ook gewoon laten zien. Dus toen ben ik in eerste instantie met een doek, toen ik echt helemaal kaal was, met een doek op het hoofd verschenen. En toen ik weer een klein beetje dons op mijn hoofd had, heb ik die ook afgedaan. En nu zie ik eigenlijk pas hoe weinig haar ik had. Maar voor mij was ik toen alweer op de weg terug. Ja. Dus voelde dat als. Krijg je daar veel reacties op? Ik kreeg heel veel reacties op, ja. En vooral ook gewoon van vrouwen die het herkenden. Die niet wisten. Die meteen zagen wat er aan de hand was. Dit is geen mode. Nee, en zeiden van, we voelen ons echt gesteund dat je daar staat. En daardoor ook dat ik op een gegeven moment ook dat fotoproject van al die foto's, ja, deels ook daardoor besloten heb om dat te publiceren. Om te laten zien van, je kan hier doorheen komen. Hoe ziek je ook gaat zijn. Hopelijk, en ik heb dat geluk natuurlijk gehad, kom je er weer goed uit aan de andere kant. Ja, je zei ergens dat je het vooral onderschatte hoeveel energie dat ook op lange termijn nog kost om zo'n ziekteproces door te maken. Ja, absoluut. Zit je daar nog steeds? Heb je er nog steeds mee te maken? Ja, ik heb nog steeds wel naweeën daarvan. En ik kan gewoon werken. En naar landen gaan waar het niet altijd even makkelijk is. Maar ik merk het wel. Het is toch wel een kleine neurologische schade die ik nog wel heb van die chemokuur. Ja. Absoluut, ja. Dus dat heb ik het over. Ja, toch je moeilijker kunnen concentreren. Sneller overprikkeld. Sneller moe. Dat soort dingen. Daar moet ik wel rekening mee houden. Ja. Die crisis, hè? Die andere crisis, die grote crisis, de coronacrisis. Die werkt in Nederland nog steeds wel door. En zeker ook als je een kunstenaar gaat vragen waar zijn nieuwe werk over gaat nu in 2024. Dan is het altijd een idee dat begonnen is in 2020 of 2021. En nu komt dat eruit. Ja. We zitten nog steeds met personeelstekorten in de zorg en in de kinderopvang, et cetera. Hoe werkt dat nou in zo'n land als Zuid-Afrika door? De coronacrisis, jij werkt nog steeds economisch ook wel door. Ja, zeker. Ja, daar hebben ze ook een klap van gekregen. Ja, bovenop al die andere. Dus die chaos waar het ANC nu op stuk gelopen is, is deels ook daardoor veroorzaakt? Ja, heeft er ook wel een rol in gespeeld. Ja, ja. Maar goed, niet alles hoor. Ik denk dat de corruptie in het wanbeleid veel groter is. Ja, ik denk niet dat nu zo'n grote rol speelt meer. En er wordt ook niet meer zo over gesproken, ook niet door de politici. Ja. Je hebt het net over Sudan gehad, over een conflict waar mensen eigenlijk weinig van weten, zeker vergeleken met Oekraïne of Gaza, waar het nieuws nog bijna dagelijks over gaat. Frustreert je dat? Ja, frustreert me zeker. Maar ik snap het wel. En dat is omdat natuurlijk die andere conflicten, we zien daar heel veel van. Sudan kunnen we niet in. Je ziet het niet. Dus hoe kan je er druk om maken? Beeld is natuurlijk gewoon wel leidend tegenwoordig. Dus als je het niet ziet, dan is het er bijna niet. Als je dan die verhalen hoort. En ik heb ook nog wel contact met sommige mensen aan de grens. Die gevlucht zijn. Ja, dan zou je natuurlijk wel willen dat er meer aandacht voor is. Maar ja, het is ver weg. Er is concurrentie met heel veel andere conflicten. Het lijkt ook wel alsof sommige conflicten door westerse landen of door Rusland bijvoorbeeld gebruikt worden om lekker even in die onderbuik van de wereld te porren. Omdat je komt er toch mee weg. Ja, nou ja, als je het over Rusland hebt, die zitten ook in Soedan. Die zitten onder meer in Darfur, daar zit Wagner. Ja, en ik denk dat ook wel een van de grote fouten is van de internationale gemeenschap, is om dit dan toch alleen maar te zien als conflict tussen die twee generaals. Het zijn twee stammen die iets met elkaar uit te vechten hebben. Er spelen heel veel internationale belangen. Die milities bijvoorbeeld. Wat voor rol heeft die Wagner-groep daar dan? Wagner zit daar onder meer omdat er in Darfur ook goudmijnen zitten. En, juist, dat is altijd weer de ellende. Ja, dat is altijd weer de ellende. Ja. En ook dat goud gaat onder meer ook naar de Verenigde Arabische Emiraten. En die sturen dan weer wapens terug naar de milities. Dat ontkennen ze. Hoe is het mogelijk om daar grip op te krijgen als je zo'n land niet in mag en dit soort conflicten, dit soort groeperingen die in de schaduw opereren, die officieel niet bestaan of in elk geval niet toegankelijk zijn voor jou als pers. Hoe kun je daar verslag van doen? Ja, sommige verhalen kunnen we dus niet vertellen of heel moeilijk vertellen. Ja, we kunnen niet met Wagner op stap, helaas. Maar je doet wel je best om nu bijvoorbeeld ook weer om Soedan in te komen, maar ook om andere landen in te komen. Het wordt ons wel steeds moeilijker gemaakt. Steeds meer Afrikaanse landen zeggen van, nou ja, waarom moeten we journalisten binnenlaten? Het is een soort paradox, lijkt me, want tegelijkertijd is er natuurlijk steeds meer materiaal, bronmateriaal. Social media zal ook in die landen bestaan. Mensen maken. Ja, lastig. Ja, ja, omdat er ook gewoon daar het internetverkeer ligt plat, telefoonverkeer ligt plat. Mensen durven niet te sturen. Maar mensen die de grens overkomen nemen wel een telefoon mee waarop je letterlijk oorlogsmisdaden kunt zien. Klopt. Ja, klopt. Ja, dus je zou ook denken dat er meer aandacht voor moet zijn. Ja, nee, wat daar zich plaatsvindt is gewoon etnische zuiveringen. Het is waarschijnlijk gewoon genocide. Er is een andere stad nu in Darfur, die is nog niet ingenomen. Een van de laatste stad daar eigenlijk. Die is omsingeld door de milities. Als die daar winnen, dan zou er gewoon weer hetzelfde kunnen gebeuren. En ja, terwijl we inderdaad die eerste Darfur-genocide volgens mij ook allemaal benefietconcerten hadden en geld inzamelden, is dat nu wel anders. Dat was echt in het nieuws. Ja, hetzelfde geldt ook voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Ja. Dat was groot nieuws. Mm-hmm. Hongersnoden in de jaren 90, in de jaren 80 ook. Ja. Dat is nu niet meer. Waarom niet? Ja, misschien is het alweer even geleden dat we hebben gezegd nooit weer. Zoals in Rwanda. Maar dat is natuurlijk ook maar een excuus. Er zijn natuurlijk gewoon heel veel andere conflicten waarmee geconcurreerd wordt als het gaat in het nieuws. Het is verder weg. We identificeren onszelf natuurlijk gewoon minder met mensen in Soedan. Maar ja, als ik daar sta aan de grens en die verhalen opteken en het eigenlijk gewoon duidelijk is, dit is etnische zuivering of erger. Hier gebeuren afschuwelijke dingen. Ja, dan wil ik wel heel hard roepen. En dan hoop ik wel dat mensen luisteren. Maar is dat dan ook een, om het maar een beetje heel lelijk te zeggen, een soort marketingprobleem van het Afrikaanse continent? Dat ze niet zichzelf als relevant genoeg in westerse media kunnen projecteren? Rwanda bijvoorbeeld, we hadden het net heel even over, was vandaag weer in het nieuws. Omdat het eigenlijk, dat plan van die Engelse regering om daar migranten heen te dumpen als het ware. Niet mensen die uit Rwanda komen, nee, gewoon migranten in het algemeen. Ja. Het is een soort plek waar je gewoon, alsof het chemisch afval is, mensen kunt weg bonjouren, waar je geen behoefte aan hebt. Ja, Ja, nee, de ja, Rwanda is... gaat overigens niet door, dat was in het klopt, nieuws. Klopt, ja, klopt. Nou, Rwanda is wel heel goed in hun eigen imago proberen op te poetsen. Rwanda is toch ook wel heel lang een soort donor darling geweest. En heel veel landen die vinden Rwanda stabiel, het is opgeruimd. Het WK wielrennen is er volgend jaar. Precies, het WK wielrennen is er volgend jaar. Maar daarvan zeggen heel veel mensen, waarom is dat daar? Maar ondertussen wordt het wel geleid door een dictator. Ja, en wie doet dan die marketing? Die dictator heeft dan dat verhaal goed voor elkaar. Ja, ze doen dat zelf goed. En dan huren ze ook wel internationale adviseurs voor in. Om dat allemaal een goede stroom, om dat te stroomlijnen. Ja. Hoe ga jij daar dan mee om als correspondent? Dan heb je natuurlijk ook over propaganda vanuit een dictatoriaal regime. Ja, ik ben de vorige keer geweest tijdens de verkiezingen in Rwanda. En toen heb ik ook verteld dat de verkiezingen oneerlijk zijn. En dat de mensen niet durven te praten. En dat ze alleen maar willen gehoorzamen. Nu kom ik er met moeite in. Ik weet niet of dat een reden is. Of dat ze met elkaar te maken heeft. Maar je blijft natuurlijk gewoon onafhankelijk verslag doen. En je gaat niet nadenken van ik ga dit niet zeggen, want misschien is er dan weer een Afrikaans land op je lijstje waar je niet in komt. Nee, zo kan je niet je keuzes maken. Zijn er landen waarvan je zeker weet dat je er nadat je iets hebt gemaakt nooit meer mocht komen? Dat het echt te maken had met je werk? Nee, had ik niet zo. Ik denk ook dat uiteindelijk zijn we natuurlijk maar een... We zijn geen BBC of CNN. We zijn natuurlijk maar een kleine omroep. En ook nog eens publiceren we in het Nederlands. Dus ik weet ook niet in hoeverre dat nou echt zo goed in de gaten gehouden wordt. In hoeverre werkt dat in Zuid-Afrika door? Dus je standplaats? Ja. In Zuid-Afrika... Nee, ook niet. Nee, Zuid-Afrika zijn sowieso... Zuid-Afrika is een democratie. Het land met vrije media, met heel veel goede onderzoeksjournalisten. Als er iets wel sterk is in Zuid-Afrika, is het toch wel de journalistiek en de maatschappelijke organisaties. Dus Zuid-Afrikanen maken graag lawaai en die laten graag van zich horen. En dat kunnen wij net zo goed als journalist. Ja, we willen in Europa Afrika zo graag buiten de deur houden. Ik zeg we, maar... Politiek Den Haag probeert dat heel erg. De grenzen worden zoveel mogelijk dichtgehouden. Maar er is natuurlijk ongelooflijk veel aan het gebeuren. Een enorme bevolkingsgroei. Hoe kijk je daarnaar? Hoe gaat die verhouding tussen Europa en Afrika de komende decennia eruit zien? Ja, ik denk dat we goed naar het Afrikaanse continent moeten blijven kijken. Ik denk dat het ook... Gaat dat mis? Ik denk wel dat het, als we dan terug weer gaan naar Soedan... Ik wil het doorgaans niet zo heel hard roepen, maar wat gebeurt er als je geen aandacht besteedt aan dat conflict daaronder meer? Dan komen de vluchtelingen, dan komt er meer migratie. Gelukszoekers noemt Wilders dat dan. Ja, dan moet je even luisteren naar de verhalen die mensen te vertellen hebben. Maar dat is natuurlijk wel een gevolg. Dus als je daar niet naar omkijkt, dan zal je daar uiteindelijk toch ook wel de effecten van zien. Dus is het kortzichtig om daar niet naar te kijken. Ja, heeft Zuid-Afrika ook zo'n enorme bevolkingsgroei als bijvoorbeeld in Nigeria? Dat is het land aan de westelijke kant van Afrika. Ja, heeft ook grote jonge bevolking. Ja, absoluut. Ja, gaat ook snel. Ja, nee, dat lijkt me ook heel opwindend, toch? Dat is ook heel opwindend. En we zien nu bijvoorbeeld wel ook gewoon dat de jeugd een steeds grotere stem heeft. En dat ze ook echt in verschillende Afrikaanse landen toch wel een verschil kunnen maken. We hebben het gezien in Senegal, waar de jeugd van jongere leider heeft gekozen. We hebben het net gezien in Kenia, waar de jeugd massaal de straat op is gegaan. Omdat ze het niet eens waren met een belastingverhoging. En nu nog steeds roepen dat de president daar weg moet. Dus die jeugd die kan daar absoluut hun stem laten horen. En wel voor politieke verandering zorgen. En dat zien we steeds meer. Ja. Je gaat volgende week terug. Ja. Wat is het eerste verhaal dat je gaat maken? Ja, goede vraag. Ik ga toch weer proberen zo dicht mogelijk bij Soedan te komen, denk ik. Ja, kijk, het is al een tijdje geleden dat je daar bent geweest. Ja, klopt. Ja, het is een tijdje geleden dat ik er ben geweest. Dus ik ga eerst. En sowieso, die eerste week is natuurlijk altijd weer even bijlezen. Want ik probeer ook wel een beetje uit te schakelen als ik dan hier ben. Want het correspondentenvak is al 24 uur per dag aanstaan. En vooral als je zoveel landen te volgen hebt. Nou ja, dat vergt best wel veel van je. Dus ik ga eerst even heel veel bijlezen. En dan ga ik kijken weer waar kan ik visa voor aanvragen en mediaaccreditatie. Want dat duurt vaak wekenlang bij heel veel landen voordat je dan weer ergens binnen bent. Dus je hebt ook niet, zet je hebt niet pijlen volgende week een verhaal. Nee, dus ik zet ook je pijlen in. Ja, ik dacht misschien Rwanda, maar dat hoeft nu dus niet meer. Het is nu helemaal van de baan. Ja. Dus dat is gewoon even terug naar het bureau. En even kijken wat er waar gebeurt. En je plant dus redelijk ver ook vooruit. Omdat je dus niet zomaar kan zeggen van, nou, morgen wil ik daar staan. Ik wens je veel mooie verhalen toe, vooral. Dankjewel. Ook niet alleen conflicten, maar ook gewoon mooie verhalen. Dankjewel dat je hier was, Alice van Gelder. Dankjewel. Het was Nooit meer slapen voor vannacht. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Deze uitzending is uiteraard helemaal terug te luisteren als podcast. Als je later inschakelde en dacht, wat hebben we hier vanavond weer voor de microfoon zitten. Op alle bekende plekken natuurlijk. Maandag is Nooit meer slapen er weer. Dan met theatermaker Vincent Rietveld van De Warme Winkel. Ik wens je voor nu nog een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.